Vart tog Len Renberg vägen? Gårdagens värld. Idag igen. Nu är det dags igen. Avsnitt 14 är det? 14. Mm-hmm. Ja, det har ju gått en liten ett tag ifrån det senaste avsnittet. Vi hade lite mycket annat för oss, men nu är vi tillbaka på banan igen. Jajamän, här är vi. Jag är Ante. Och jag är Åka. Den här gången så blir det ett avsnitt fullt av kanske originalnörderiet. Eller vad säger du? Ja, så kanske man kan uttrycka det. Vi tänkte prata om datorer och mest om gamla datorer. Precis, eftersom det var roligare för. Kanske, vi får se. Jag tänker prata om det i alla fall, det var roligt att prata om det för. Ja, först så kanske det blir lite grann om ämnet i största ämnet. Vad det är som intresserar oss med äldre datorer och hackerkultur. Och sen så ger vi oss av på något litet... En exkursion kan vi kalla det. En exkursion, ja, bra ord. Till en sorts datorarkiv. Precis. Du får hitta på egna saker att säga istället för att bara säga det. Jag vet, jag säger precis jämt. Jag är pinnad medveten om det. Jag kom på det precis nu, sista gången jag sa det, att vänta lite nu. Så gör jag det här igen. Då är jag. Ja. Nu har jag fyllt min kvot. Jag säger det precis flera gånger. Ja. Och sen så kommer vi att avrunda med att prata om en bok som heter Datorernas död. Mm. Och som var lite signifikant för mig när jag var barn. Men som du har läst för första gången. Ja, jag har läst den någon gång för länge sedan, men jag minns absolut ingenting. Den hänger ihop med lite andra böcker som jag däremot minns, så man kan nästan säga att jag läst den för första gången. Mm. Var det på det viset? Mm. Okej, så ja, det är innehållet i dagens avsnitt. Alltså hur vi spårade in på det här ämnet. Jag tror att för min del, det som triggade idén till att vi skulle göra ett sånt här avsnitt, det tror jag var att jag i somras läste The Hacker Crackdown av Bruce Sterling. Som är en bok som handlar om ett försök av de amerikanska myndigheterna att få ett grepp om det nya fenomenet datorbrottslighet. Ja, och det är ju någonting de har uppenbarligen har lärt sig ganska bra, så de började en gång i alla fall. Ja, och de började på ett väldigt, väldigt fumligt sätt. Ja, de är bra på spektakulära grejer på det nu då, kan man säga. Mm. Jag tycker det var väldigt intressant att läsa den här boken. Den är skriven av Bruce Sterling, som för den som inte vet är en SF-författare som vi har nämnt tidigare här i podden, som är bra på att ha ett finger på pulsen på samtiden. Och han skriver bra också. Ja, jag har inte läst så mycket av honom. Det jag har läst är den här prisbelönta Tackla Makaran, och den tyckte jag inte alls var bra. Men man bör veta vem man är, för han dyker upp i alla sammanhang. Mm. Och han är ju lite grann sån här internetpersonlighet också, som dyker upp med essäer och föredrag och sånt där. Man stöter på honom ibland. Precis. Nej, lägg av. Ja, det är bra. Det blir mycket klippa den här. Nej, men det som jag tyckte var kul, en sak som jag tycker är kul med det här, som jag fastnade för i den här boken, är att jag är ju alltid fascinerad av folk som kan saker. Kompetens. Alltså så fort folk kan saker och är duktiga på någonting, så tycker jag att det är coolt. Det är coolt helt enkelt. Och det här urnöderiet som du formulerade med folk som sitter vid sina datorer och urnördar är väl kanske urtypen för folk som kan sin grej och är väldigt inne på det, ja. Men jag stötte på den här phone freaking och hackerkultur via terminologin. Eftersom jag i en datatidning för herrans massa år sedan läste ett litet kort utdrag ur den här Hackers Dictionary, eller Jargon File eller vad den kan kallas. Den har getts ut och funnits i lite olika former och namn. Där, som att säga, jargongen... språket. Språket helt enkelt. Visades under lupp. Och det var ju naturligtvis väldigt fascinerande. Jag och mina kamrater som hade våra hemdatorer och höll på att fippla med dem skulle naturligtvis omedelbart lägga oss till med de här nya termerna. För det känns som att man vill knyta an till den här föregångarna som uppenbarligen var stora hjältar. Nu, läste du på uppslagsordet wannabe? Nej. På uppslagsordet wannabe står det nämligen att tydligt tecken på en wannabe är att man använder alldeles för många termer i den här ordlistan. Okej. Okay. Ja, jag ska inte säga det med 100% säkerhet, men jag tror inte det ordet fanns med i den lista jag läste för länge sedan. Nej, det är klart. Det är kanske ett senare tillägg. Alltså, det är ju en härva av versioner av olika slag. Och jag kan säga att den versionen av The Jargon File som jag har läst vartenda ord i från början till slut, det vet jag inte riktigt vilken version det är, men jag är ganska säker på att det är Eric S. Raymond heter han, eller hur? Ja. Det är hans version, fast inte den allra senaste, utan någon, för den är från 2003. Och det här var ju flera år innan det. Så någon av hans versioner, fast inte den allra senaste som finns, som jag läste igenom när jag gjorde exjobb, för redan på den tiden så hade jag lite svårt för det här med att sitta och tänka på en enda sak hela dagen. Så att, eftersom Twitter inte fanns då. Då läste man Jargon File. Min första wannabe-period då jag läste allt som fanns i den här Hackers Dictionary, vad den nu hette, som jag inte riktigt kommer ihåg, som en kompis till mig köpte en svensk utgåva av. Det måste ha varit någon gång på 80-talet, slutet av 80-talet någon gång. Men det var ett tag sedan. Men alltså, jag funderar på det där. Hackers Dictionary och så. Jag tycker det är lite intressant det här med själva ordet hacker. För att, ja, det har jag sagt någon gång, att jag tror att kampen om det ordet var förlorad redan när den började. Ja, när media slog klorna i det så gick det ju fel. Och sen, när väl media har bestämt sig för att använda det på ett visst vis då, ja. Då det vill man säga att ordet nu för tiden oftast används om folk som är, ja, typ brottslingar som bryter sig in i datorsystem. Ja, eller bara ställa till illvillighet i största allmänhet. Det är ju kanske ofta så folk använder ordet nu för tiden. Ja, fast jag tycker det är intressant för att ordet hack och hacka, det har ju ändå överlevt i språket som något positivt. Ja, det har det ju. Jag menar, alla vet vad ett lifehack är för någonting. Mm-hmm. Jag menar, det är ju någon smart grej som man tänkt ut. Jo, precis. Och på alla mina jobb jag någonsin haft så använder ju folk ordet jag hackade till, eller jag hackade saken så det funkade. Så att göra någonting så det blir bättre, det används det fortfarande. Men på något vis har hacker blivit den där som gör illvilligheter, vilket ju är en lite olycklig utveckling, men som sagt. Ja, i alla fall bland de som gärna skulle vilja identifiera sig som hackers. Jag har ju aldrig varit någon sån, kan jag ju säga. Men jag är mera, vänta, vad man säger, hang around. Jag omger mig med människor som tycker mycket om datorer. Ja. Jo, jag har nog velat kunna säga mig vara en sådan, men det känns lite som att det kanske är någonting som man inte egentligen kallar sig själv, utan någonting som andra kallar en. Ja, helst. Alltså, det ska ju vara någon slags hederstecken i så fall. Ja, precis. Men jag tyckte, jag lånade precis, ja, du hinner läsa den ändå, den här boken Hackers av Stephen Levy. Ja, det är en lustig liten bok. Ja, den läste jag för några år sedan. Som möjligtvis är en aning vinklad i sin historieskrivning då, men men det är kanske svårt att vara helt omgivning i det här fältet. Men i alla fall, här så står det vad han menar med hur vad hackers är för några. Att han tycker att de är adventurers, visionaries, risk takers, artists. Men en sådan beskrivning, det är ju klart att man gärna tycker att ja, sådan vill jag vara. Mm. För det är ju en väldigt positiv bild. Men just det. Här står det. Those computer programmers and designers who regard computing as the most important thing in the world. Mm. Och han tycker att de är väldigt fascinerande personer. Och så är det ju. Men det är ju alltid intressant, tycker jag, med folk som är väldigt intresserade av någonting. Mm. Mitt stora problem är ju att jag kan vara väldigt fascinerad av en sak. Men jag är väldigt fascinerad av en sak och en annan sak och en annan sak och en annan sak. Ja, men alltså, så är jag också. Och just datorer har aldrig varit... datorerna i sig har aldrig varit någonting som jag har engagerat mig jättemycket. Jag vill ju vara en sån som kan använda dem. Och kan använda dem bra. Men jag har aldrig varit så jätte inne på att, att meka med dem. Mm, jag har aldrig byggt någon själv än. Jag skulle vilja någon dag. Men, ja. Men jag har på ett eller annat vis betvingat dem efter min vilja, vilket ju är åtminstone ett steg på vägen. Ja, men eller hur? Sen kan man ju vara på olika nivåer också. För att jag tycker att det är så genant när jag säger till exempel så här: åh, jag är så dålig på att programmera. Eller så här: åh, jag kan verkligen inte programmera. Och sen tror folk att det betyder att jag inte vet vad en if-sats är för någonting. Liksom. Mm. Då tänker man att det är... Jag kan inte programmera på åtminstone lite högre nivå. Mm. Men jag kan inte programmera. Ja, men du är nog bättre än mig på Fortran. Inte nu längre. Nu har jag glömt allting. Men apropå det... Men alltså, du har ju engagerat dig i någon sorts hackerkultur ändå, för du har ju varit med i datorföreningar och sånt där. Jo, det är ju faktiskt sant. När jag kom till Uppsala så anslöt jag mig faktiskt till vår, den akademiska datorföreningen här i stan, Update. Och det är ju, man ska säga, den ursprungliga typen av hackermiljö, universitetens datorföreningar. Mm-hmm. Jo, ja. Eller universitetens datormiljöer överhuvudtaget. Mm. Jo, precis. Så även om jag faktiskt aldrig har ägnat akademisk studietid åt datorteknik, så har jag ju tillbringat många långa nätter i källare med gammal dammig dokumentation. Det var svårt att säga. Släpat tunga datorer fram och tillbaka och kopplat och dragit. Vilket har varit väldigt kul. Mm. Jag tror just det där attraktionen i att dra sladdar och löda ihop saker och så där, det är jag lättare att förstå mig på faktiskt. Måste jag säga. Det är lite avundsjuk på nästan. Jag har känt lite folk i... Nu ska vi se här. Vi har kontakt med... CD, Chalmers datorförening. Mm. Och sen känner massa folk i Lysator i Linköping. Men Stacken i Stockholm har vi i princip missat, väl? Eller har du några kontakter där? Jag har lite kontakter där, men... Ja, visst, du har ju jobbat. På KTH, jobbat. Ja, precis. Så det är kanske inte så konstigt. Men, ja. Jag var ju där och snackade med folk när jag skrev en artikel om internets historia i Sverige. Ja, just det, ja. Det var väldigt kul. Då fick jag också gå runt och titta på lite gamla maskiner. Mm. Det var ganska roligt. Ja, jo, för det är något speciellt med att gå och att se de här sakerna i verkligheten faktiskt. Mm-hmm. De har lite, vad ska man säga, vad heter det? Skimmer från fornstora dagar. Ja, precis. Jo, de har ju det. Så det var väl egentligen lite grann av det där skimret som vi var ute efter när vi åkte hälsa på din kompis Pontus Pilgren. Precis. Ska vi säga något mer? Och så ska jag säga något mer, och så är precis, så då tappade jag spåret fullständigt. Då, och en av de sakerna som vi ju faktiskt frågade Pontus som datasamlare var ju, vad är det som är så roligt med... Och vad är det som är så fascinerande med just att samla på datorer och att ha dem för den rätt fysiska maskinen? Mm, det hade han ju flera väldigt intressanta svar på. det finns något citat när det som datorsamlare brukar referera till då. Jag kommer inte ihåg det ordagrant, men dagen man börjar samla på riktiga datorer, alltså underförstått datorer som tar upp ett helt rack, så lär man sig om högspänning, första hjälpen och någonting mer, och gärna på samma gång. Signifikant kanske. Jag tycker det är lite intressant det där med vad man samlar på, varför och hur. Och... Ja, till att börja med så krävs det att man är någon sorts samlartyp. Och det är jag. Jag har samlat på frimärken och akvariefiskar och allt möjligt. Sen så började väl just datorintresset när jag gick med i universitetets datorförening, Update. Och fick se de fantastiskt häftiga datorer som finns där. Och då tänkte jag att såna här vill jag ha. Och så började jag läsa på och lära känna människor som delar mitt intresse. Och sen så visade det sig att i Sverige, och särskilt om man bor i en universitetsstad, så är det väldigt lätt att få datorer. Så att om ni ser er omkring så är det i stort sett ingenting jag har betalat för mer än frakten här inne. Och man kan uppenbarligen få lite vad som helst här. För här har vi kablage av intressant sort. Och här har vi lagring. Det här är ju... Ja, nu blir det lite lurigt eftersom det inte är ett visuellt medium. Men det jag håller i nu är ungefär stort som en LP-skiva. Fast kanske 100 gånger tjockare. Det är alltså 5 centimeter tjock. Och det är en hårddiskskiva som innehåller 5 megabyte, tror jag. Data cartridge. Och du har ju 5 stycken av dem staplade här, och då har vi ett helt gäng till. Så. Ja. Du har säkert, kan det vara nästan 100 megabyte här? Ja, men då får vi titta på den här lite tjockare kakan här. Mm. Där du ser att jag tror det är 12 skivor i en cylinder som rymmer över 100 megabyte. Den är ju fantastiskt stor. Ja, men ni ser att jag har lite mer. Mm. Ja. Och det är väl ganska typiskt här för äldre datorer. Det här är ganska volumösa saker. Man pratar om 5 megabyte och så är det stort som en LP-skiva liksom. Ja, vi kanske ska ge en liten beskrivning för de som lyssnar. Vi står alltså i ett av mina 2 förråd. Det andra förrådet delar jag med en kompis. Ja, väggarna är täckta med hyllor. Hyllorna är fyllda med allt från PC-desktops till gamla mackar till kartonger med kretskort, hårddiskar, manualer. Här ligger ett 20-tal tangentbord på en hylla. Jag tycker om att samla på mig reservdelar. Inget av det här är ju särskilt lätt att hitta egentligen. Jag har haft tur eller otur att få samla på mig allt det här. Så det är ju inte bara gamla grejer som är gamla, vad säger jag, tråkiga bruksmaskiner, utan här finns saker som folk en gång i tiden kallar för rena superdatorer då. Ja, hemma så har jag en dator som faktiskt är en superdator. Min definition av superdator, för folk har olika definitioner av superdatorer, det är att den har någon gång funnits med på topp 500-listan. Det vill säga den lista över världens 500 snabbaste datorer. Ante har ju jobbat med sådana datorer på sitt förra jobb, tror jag. Och i mitt garage så har jag ett datorrack, stort som ett kylskåp ungefär, som har tillhört, vilka är det? Någon av datainstitutionerna på Uppsala universitet som hade 3 sådana rack, och då kvalificerade man in sig på plats 450 eller någonting sånt på topp 500-listan och låg där i några månader innan man blev utsparkad. Och ja, hur som helst, i min definition så är det en superdator, och jag har alltså en superdator i mitt garage. Det är något memorabelt i det här förhållet. Sparks Station 20 står det. Titta, massvis med roliga gamla sömnburkar. Ja, nu flyttade vi oss över till det andra förrådet. Det här är mestadels våldssaker. Min kompis som jag hyr det här förrådet med, han gillar sandburkar, alltså datorer baserade kring Sans Spark CPU-er. Jag gillar mera saker som Digital har gjort och Silicon Graphics har gjort. Så det är lite som, precis som man samlar på en frimärke. Man har sin lilla egna nisch. Man samlar inte bara på datorer, så där, utan kanske en viss tillverkare eller en speciell typ eller vissa årgångar och sådär. Nej, jag har funderat mycket på varför jag samlar på det jag samlar på. Varför just Silicon Graphics? Varför just Digital Equipment? Så jag har roat mig med att göra listor över andra anledningar att samla på datorer. Man ska ju till exempel kunna samla på datorer vars konstruktörer på något sätt har signerat sin dator. Då kan man ha en Amiga 1000. Om man öppnar locket på den så finns det signaturer av alla som var med och ingenjörer som var med och tog fram den, samt en av ingenjörernas hunds tassavtryck. Eller en Apple Macintosh. Om man lyfter av baksidan på en sån så står ingenjörernas Steve Wozniaks då bland annat signaturer ingjutna i plasten. Och ja, det finns lite sådana. Och vad finns det mer? Ja, en annan lista jag gjorde, det var på datorer som sitter i andra datorer. Det finns ett antal burkar, till exempel en Amiga 2000 som jag står och tittar på här, där man gjorde ett instickskort med en PC på. Så att du, samtidigt som du körde Amiga och Amiga OS, så kunde du ha ett litet fönster på skärmen där du körde DOS på din PC som satt i den datorn. Det här är också intressant, för det här är en dator som alltså är, som den är mattsvart, den har liksom röda detaljer, ganska tydlig, klar röd färg. Den har lite så här, den är liksom inte helt rak fyrkantig ut på stället. Så har den plötsligt en avfasning och där finns det liksom en rundad röd detalj. Så här. Så det är uppenbart att den är liksom designad. Den har liksom en visuell design till skillnad bara för att vara en grå kloss liksom. Det tycker jag är tilltalande. Det kan jag tänka mig en anledning till att spara på sån här dator också. Den är snygg. Ja, den är ju mycket snyggare än den här gråa klossen vi ser framför oss här. Absolut. En väldigt stor anledning till att spara på just Silicon Graphics är att de är fantastiskt snygga jämfört med alla andra datorer. De har ju fått designpriser och allt möjligt för sina maskiner. Ja, glad turkosfärg på en till exempel. Och då är det ju inte designpriser för datorer utan generella designpriser. När vi hade varit där så flyttade vi oss hem till Pontus. Och på vägen pratade vi om en utställning med gamla datorer som vi har sett för några år sedan. Och det är där som samtalet tar vid nu. Vi hade alltså en utställning på Gustav Janum och vi i det här fallet är datorföreningen Update. Som vi utställningen kallade vi för 3 ton minidatorer tror jag det var. Eller bara 3 ton datorer tror jag. Så där vi ställde ut datorföreningens datorer som nog mycket väl kan väga 3 ton sammanlagt. Det var någon överslagsräkning vi gjorde. Och där hade vi en PDP-8 uppställd med ett kretskort, en lödkolv, ett Oslo-skåp, lite ritningar så att det skulle se ut som någon sorts autentisk reparationsmiljö eller serviceingenjörsmiljö. Sådär. Jag blev så stolt då för att jag hade precis lärt Rebecka att löda. Och så var vi där, så gick vi kring och så pekade hon på ett kretskort och så sa hon, hur många kallödningar på den där? Och så var det ju det. Och sen så gick Ante hem och kollade upp det där och sen sa han att ja, det är välkänt att just den där datormodellen hade många fel som är under på kallödningar. Så. Det var värst. En anledning till att äldre datorer är bättre än nya datorer. Det är väldigt lärorikt att hålla på med. Det är, som sagt, det mesta är dokumenterat, information finns att få. Vill man veta hur saker och ting funkar på allra lägsta nivån eller mittemellan så kan man läsa sig till det. Ja, och vi kan gå vidare till nästa rum, för nu står vi i förrådet här då. Ja, det här är det utrymmet som vanliga människor förvarar sin bil i. Jag har byggt en datorhall med riktigt upphöjt golv och här inne så står, ja, ska vi räkna? 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken fullhöjdsrack, alltså ungefär lika långa som en människa. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6 halvrack som räcker ungefär upp till naveln på mig. Jag kan... Vad kör du för något? När startar du dem? Nej, oj. Det pinsamma är att jag startar dem ju mest när jag antingen ska ge bort dem eller sälja dem. För då vill jag gärna ge bort något som fungerar. Men nu senast så var jag på en datamässa i Västerås för gamla datorer. Och de hade Tetris special, för det var Tetris jubileum om det var förra året tror jag. Det är, Tetris är 30 år eller något sånt. Så då förberedde jag en PDP 11 med terminal och sådär. Och originalversionen av Tetris, alltså den ryska prototypen som skrevs på en rysk PDP 11-klon, alltså en kopia av den amerikanska PDP 11-datan. Och som de insåg då att det här är ju jätteroligt, och alla som arbetade på den universitetet tror jag väl det var, fastnade i det där och spenderade all sin tid med att spela Tetris. då förstod de att det här ska vi kommersialisera, och så gjorde de en PC-version och som sedermera hittade till väst. Annars så håller jag på och plockar ihop mikrovaxar just nu. Har vi två stycken som står här? Ja, och så ännu mindre, det är de som står utspridda i delar över hela skrivbordet och golvet här. Som jag har 5 stycken av någon anledning, så jag ska plocka ihop 2 som funkar bra och har mycket minne. Vad är det och närifrån? Vax är svåra frågor du ställer. Jag kan säga, jag hade en vaxarbetsstation när jag gjorde mitt exjobb. Den var väldigt gullig. Jag vet inte riktigt vad det var för någonting. Men det var VMS på den, och så fanns det ett tangentbord som sa pip varje gång man tryckte ner en tangent. Jag skulle gissa att du hade en mikrovax 2000 eller 3000, någon av de modellerna. Vax från början är väl slutet på 70-talet eller början på 80-talet i alla fall, som man tog fram riktigt stora häftiga datorer som var blå och snygga. Det var efterföljare till PDP 11. Det var 32 bitars och jättestort på den tiden. Jo, men hur som helst, de här vaxarna krympte ju med i samma takt som tillverkningsteknologi för kretsar krympte. Så de blev mindre och mindre och snabbare och snabbare. Och till slut så gissar jag... När gjorde du exjobb? Gissa 90-talet någon gång? Ja, det var typ 99. Ja, då var nog det en ganska omodern maskin på den tiden. Men kanske vid 95 sådär så hade de... Ja, eller i början på 90-talet också. Så hade de blivit så små och snabba att man hade dem som arbetsstationer på sitt skrivbord. Då körde man för det mesta OpenVMS. Väldigt robusta maskiner, gjorda för att gå länge. Så vaxar var vanliga i sådana system som skulle köras jämnt och absolut inte fick gå ner. Ja, precis. Mm. Mm. Det fanns lite mer emotionell laddning i en dataarkitektur på den tiden än vad det gör nu. Ja, det är ingen som bryr sig om egentligen längre vad som finns inuti en dator. Det är man startar upp och så vill man att Word ska vara igång, eller så vill man att Firefox ska vara igång. Det är inte så vanligt nu när man bryr sig om exakt vad det är som finns i datorn. Vilket ju kanske är hela grejen med att samla på gamla grejer. För då bryr man sig om vad är det här för någonting och hur funkar just den här grejen. Liksom. Ja, det här är något som jag absolut inte kan förklara. Jag känner ju absolut det här emotionella när jag tittar på datorerna här inne, och jag vet precis varför jag gillar den där datorn och varför den har en plats här i mitt garage. Och läser man på forum och mailinglistor och alltså eftersom det här är gamla saker, så läser jag ibland också på äldre gamla, alltså arkiverade forum och sådär, för det finns information. Och det man märker är att folk är väldigt investerade i sina system. De gillar sina datorer, och folk kan bli upprörda än idag på att det var vaxen som var den som det satsades pengar på och att PDP-10 lades ner. Haha, jag rockade ut för det. Jag stötte på det nyligen. Men jag retweetade ett VMS-skämt på Twitter och undrade så här, aha, det är nog ingen som följer mig som förstår det här skämtet. Så här, jo, det gör jag visst, fast jag tycker inte om det. För de var så dumma. Ja. Så... Det är någonting som alla är. Ja. Är det någonting som vi absolut borde titta på när vi ändå är här? Ja, just det. Precis. Det var en väldigt svår fråga. Ja, ni ska titta på den här stora orangea Deck System 2020. Det är förmodligen den enda PDP-10 som det är rimligt att köra i ett vanligt hem, ett vanligt hushåll. Den är alltså, trots att den kräver ett stort skåp, en hårddisk som också är ett stort skåp och en bandstation som också är ett stort skåp, så är den väldigt liten. Så att det finns mindre PDP-10, men de är inte tillverkade av Digital. Det fanns andra tillverkare som gjorde kompatibla maskiner. Om man ska titta på en dator till så är det här borta. Mm. En kasse med böcker. Och det är min digital PDP-8E som nog är den äldsta dator som jag har. Den ser vi här i bordsutförandet. Den har en liten fin lock på sig. Annars så monterades den brukligen i rack. Det kan man se där, för där har jag en till PDP-8E. Men den här jättefina orange och gula switch. Det ser väldigt 70-talig ut i färgtoningen här. Brunt, orange och gult. Precis, den är från 73 och det är just därför som man ska titta på den. För det jag fastnade för när jag var hos Update, så var det Updates PDP-12. Som har en stor och grön fin panel fram på med många knappar och många lampor som blinkar. Den är väldigt ärtgrön. Den är, jag vet inte vad det är med blinkande frontpaneler, men det är något som tilltalar de flesta datorsamlare på något sätt. Så det kallas med ett samlingsnamn för Blinken Lights och det är något vi gillar. Den är ju riktigt tjusig. Och som sagt, oerhört 70-taliga färgerna. Apropå PDP förresten, jag vill minnas att anledningen till att Digital började producera PDP istället för datorer var att det var någon som var intresserad av att köpa deras första dator, men de fick inte köpa någon dator. Men då kom Digitals vd på att men det är ingen dator, det är en programmable data processor var det, just det, precis. Just det. Ja. Det var också någon sån där grej. Det var att datorer höll på att bli omoderna och datorer ansågs vara dyra och, eller omoderna är väl fel, men det var, ja, det fanns ett visst motstånd mot att köpa datorer. Så det är helt rätt. Då valde man att kalla dem för programmerbara dataprocessorer. Det är inte en dator. Där ser vi vad språk och terminologi kan spela roll. Mm-hmm. Vilket osökt leder mig tillbaka till det här med hackerordlistan och terminologi. Nu för tiden har det slagit mig hur ofta jag, wannabe eller inte, faktiskt använder de här orden från den gamla jargonfile. Det finns massvis med uttryck som jag använder till vardags och inte reflekterar dugg över. Och det märkliga är att jag säger dem ju till andra människor som inte reagerar direkt på att det skulle vara något specifik hackersjargong heller. Så det verkar som att har du några exempel? Har jag några bra exempel? Du kan kunna lite på det, så kan jag säga att en del av de orden som finns med, i alla fall i den senaste versionen av Eric Raymonds jargonfile, där finns det ju med en hel del ord som är någon typ av allmän slang eller så, fast de kanske har specifika betydelser eller signifikans i hackerkulturen. Speciellt tyckte jag att det var jätteintressant att titta på orden nerd och geek. För det här är liksom en tidskapsel från 2003 ändå. Ja, just det. Två ord som faktiskt har förskjutits i betydelse en del. Ja, ja. Precis som hacker då, ja. Precis. Ja, och det tycker jag är väldigt intressant. Jag är ju lite emot det här ordet nörd, för jag tycker att det kan betyda så väldigt olika saker. Mm. Ja, jag är inte helt förtjust i det heller. Men jag tyckte det var just därför lite kul att kolla upp och se att, ja, för 10-11 år sedan, så, eller 12, så kanske det ordet egentligen inte var samma ord som det är nu. Mm. Och sen är det ju en annan sak. Det finns ju en viss överlapp mellan science fiction-fandom och hackerkulturen. Vilket syns till exempel i det här med terminologi. Att vissa ord som kommit från den ena världen har flyttat in i den andra och tvärtom. Jag tror att det var en av de sakerna som gjorde att jag började läsa The Jargon File första gången. För jag var ju redan på 90-talet svårt insnöad på fanslang. Ja, jag kanske inte är riktigt lika fascinerad av det nu längre som jag var då ens. Men just det här överlappet tyckte jag var intressant. Men det finns en likhet där som jag tycker är signifikant. Nämligen att förr i tiden, när mycket av fanslangen utvecklades, så var science fiction-fandom en väldigt liten och tätt knuten subkultur. Ja, just det. Där människor visste vilka de andra var och så vidare. Mm. Och det var ju exakt likadant med hackerkulturen. Man var ju tvungen att hänga kring de ställen där det fanns datorer. Om du tittar på 60-70-talet, liksom, då var det inte så att man hade sina maskiner hemma. Nej, nej. Och det finns ju den här jätteroliga, man kan hitta en karta liksom som en ritning som visar datorerna på ARPANET. Mm. Det finns ju de som gör kartor och internet nu för tiden också, men det ser ju mer ut som, ja, vad ska man säga, en fraktal liksom. Men tittar man på kartan över datorer på ARPANET, det är inte så jättemånga datorer och det är inte så jättemånga personer per dator heller för den delen. Nej, och det var väl du som sa häromdagen det intressanta faktum att en del av de här kända profilerna som har blivit stora namn, de började när de var väldigt unga. Oh ja, Peter Deutsch och andra, ja, precis. Om man undrar liksom, Tom Knight. Det säger någonting om det faktum att man måste bli introducerad av någon annan. För annars, hur kommer man som 14-åring in på ett universitets, ja, i ett universitets datorcentral? Mm-hmm. Precis. Ja, där kom det ordet igen. Apropå ord. Ja. Ja, jo, men som exempel på någon sån här terminologi som jag definitivt använder utan att reflektera över, som folk inte verkar höja på ögonbrynen när jag säger en sån sak som att det automagiskt händer eller något sånt där. Mm-hmm. Den här typen av lekfullt hoptjoffande av ord. Men är inte det för att det är ganska intuitivt begripligt vad det betyder? Även om man behöver ingen förklaring på det. Nej, kanske inte. Men en sån här sak som hysterical reasons använder jag till exempel ofta utan att folk reagerar på det. Mm. Vilket ju visst, det kanske man förstår vad det handlar om. Men det är ju ändå, jag tror man plockar det på kontexten ganska ofta. Ja, Och det är ju så man lär sig såna här uttryck. Jo. Men det kanske därför de går att använda också. Och om man säger fail och win om någonting lyckas. Ja, men det är ju någonting som har blivit, som folk säger. Det säger folk i allmänhet. Jag vet inte riktigt om det är någonting som fanns generellt tidigare i vardagsspråket. Just och så win, så fick det en speciell betydelse i datasammanhang och sen så har det fått en ny betydelse i det allmänna språket igen. Eller riktigt kopplingen däremellan. Nej, men ja, jag tror att det är just i många fall så är det ju inte så att man har plockat det ifrån hackerkulturen. Win är ju inte ett ord som man har plockat från hackerkulturen och börjat använda. Nej, det är det väl inte. Men det känns som att det kanske har flutit mellan. Det har flutit mellan vardagen, men in i hackerkulturen, fått en ny betydelse, ut i vardaglig betydelse igen. Och det har liksom korspollinerat en smula kanske. Ja, det är möjligt. Det kan ju finnas kanske tydligare exempel. Ja, och bitröta använder man ju ofta till exempel. Bitröta, det är väl ett sånt ord som faktiskt tror jag har ett lite, fått lite större spridning. Det är ett ord som behövs. Ja, och pilla bitter säger jag ofta. Va? Ja. Det är hårdvara nära programmering. Jaha, men... Man håller på att pilla på just den där biten för att det ska få en effekt. Mm. Pilla på den där biten. Pilla bitter, det säger jag ofta. Okej, okay, det pratar jag väldigt sällan om. Ja, jag gör det ibland. Mm. Jag vet att jag har sagt det till kollegor på jobbet som inte höjer på ögonbrynet. Nej. I och för sig så kanske de vet ordet från samma källa som jag, men jag vet inte riktigt. Mm. När det gäller överlappet med SF-fandom så... Det finns ju till exempel en del filk. Ja, som är ganska så datorrelaterad. Och jag tror att det där var tydligare på den tiden när inte precis alla höll på med datorer. För då fanns det ju såna här, vad kallas det för? At-partyn. At-partyn, ja, just precis. Det, som hölls på SF-kongresser också. Precis. Om man har en e-postadress med en snabbel A. Ja, precis. At-sign. Ja, det är väl såna, en del science fiction-ord som kanske är väldigt tydligt har spritt sig, som grocka till exempel. Jo, precis. Grocka har ju, det är definitivt science fiction-ord som har använts i... Sen finns det ju saker som folk begriper men inte använder på samma sätt som det här med garbage collector till exempel. Mm. Garbage collecting använder ju jag ofta. På det här hackerska viset att man använder det som ett generellt ord för att samla ihop skräp istället för den väldigt tekniska betydelsen att, som folk känner till nu då, att en Java Virtual Machine kan använda garbage collection för att återhämta minne. Men däremot så att jag ska städa mitt rum, jag ska garbage collecta, att man använder datortermer ut ur datorkontexten, sånt gör jag ibland att reflektera över det. Det, verkar... det är ju en sorts metafor. Ja, jag gjorde det säkert. Kan man säga, precis. Ja, det är roligt och intressant med språk, det tycker väl de flesta i alla fall. Jo, och det tror jag nog är kanske en av de här sakerna som är fascinerande med hackerkultur, fascinerande med science fiction, fandom och många andra saker som fascinerar oss. Det här med kommunikation på olika sätt. Mm. Ja, det kan vara så. I stadens utkant låg tornet. Ett glänsande torn i rökfärgat glas på ett stålskelett. Det enda stora byggnadsverket efter kriget och ekokrascherna. Under tornet fanns det stora bergsutrymmet där centraldatorn bearbetade mänsklighetens alla program och hade tillgång till all mänsklig information. Centraldatorn styrde informationsflödet, alla tillverkningsprocesser, alla projektilbanor för avfyrningsklara kärnvapenrobotar. Centraldatorn matade ut hela programutbudet i videogramkablar och hologramsändningar. Varenda rasterlinje i en tv-apparat styrdes ut genom centraldatorns försorg. Ja, så den här boken är alltså Datorernas död av Georg Johansson. Först utgiven 1983. Och det här är ju alltså en ungdomsbok utan slag. Och det här är ju en tid då datorerna är stora. Styr allt. Och det är verkligen sådana där klossar som ingenting man bär runt i fickan precis. Det är en väldigt främmande bild av datorn och datorns roll i samhället gentemot hur vi har det idag, kan man ju lugnt säga. Mm. Och jag tror att det speglar väl lite grann dels en väldigt gammaldags syn på datorer redan när boken skrevs. Mm-hmm. Jo, men, det skulle jag nog kunna säga. Ja, men också hur debatten såg ut. För jag menar, hur diskuterades datorer när vi var små? Det första gången jag kommer ihåg att jag hörde talas om datorer så handlade det om att datorerna genom personnummer kunde lagra och söka all information om människor. Mm. Och att det kunde vara ett problem för integriteten och sådär. Mm, ja, det var kontroll över informationen var det första. När, ja, men exakt. Det är verkligen det första som jag minns att jag någonsin hörde om datorer. Och det här var någon ungefär kring 1983. Ja. jag levde i lite grann av en lågteknologisk del av tillvaron. Det som är intressant med den här boken är ju att den känns väldigt mycket som en, på många vis, som en cyberpunk-historia. Ja, men eller hur? Men den är ju utgiven före Neuromancer. Det är den. Efter Blade Runner dock. Ja, men alltså vad jag tror är att Georg Johansson har läst 1984 och A Clockwork Orange. Det har han nog, ja. Det kan man nog utgå från, precis. Därför att jag tycker mig se vissa små ekon av A Clockwork Orange faktiskt. Ja, definitivt. Speciellt det här med ungdomsgäng som driver runt ultravåld. Nog ja. Så de bitarna finns ju helt klart där. Ja, och det här med medicin och droger och kontrollera vad folk tänker liksom. Och, ganska mycket sånt. Det känns väldigt 1984 på något vis. Ja, men vad som framförallt känns 1984 är ju centraldatorn som via alla terminaler som folk har hemma hos sig kan studera vad människorna gör. Ja, just det. Det är ju det som är direkt 1984. Mm. Jag har ju faktiskt inte läst 1984. Nej, det får vi åtgärda, hör du. Jag har skivan. Jag har musiken av Eurythmics, men jag har inte sett filmen och jag har inte läst boken. Nej, detta bör åtgärdas faktiskt. Ja, någon gång. Men just det där med inblicken i hemmet, det känns ju väldigt 1984. Mm. Det vill säga en väldigt, väldigt centraliserad, det är ju en väldigt centraliserad värld, det här. Också efter kriget och ekokrascherna så finns det mycket färre människor kvar att styra. Jag tycker att det är fascinerande, de här små glimtarna man får av samhället runt omkring. Är det inte den här myllrande megastaden som man tänker sig i Neuromancer till exempel, där det är någon... Nej, ingen sprawl här. Nej, precis. Utan istället så är det förfall. Och i de byggnader där det bor människor så bygger man dem trängre och trängre. Det är precis som i... Åh, vad heter den? Och detta trots att det faktiskt finns tomma byggnader som står och dräller som ingen, ja, precis, använder. Men det är ju resurskrävande att rusta upp dem och sådär. Ja. Det gör man inte. Istället sätter man in flera mellanväggar och gör trapphusen trängre. Det här är precis som i den här berättelsen som jag inte kommer ihåg vad den heter. Som finns i framtiden inför rätta. Vi får kolla upp det sen. Ja, just det. Ballad. Exakt. Ja, vi får länka eller skriva det i våra show notes. Ja, precis. Men den här boken, den påverkade nog mig mer än jag tänkte mig. Det har aldrig varit någon favoritbok. Men den ingår ju i en serie, kanske vi ska säga, som heter Universums öde. Precis. Där ju de tidiga böckerna i serien handlar om en man som ger sig ut på ett stort äventyr att så att säga flytta mänskligheten, fly till en annan galax och starta om mänskligheten långt borta. Mm. Och det är ju egentligen en, ska man säga, mer av en äventyrshistoria. Man åker rymdskepp och planerar expeditioner. De böckerna tyckte jag om. Läste faktiskt böckerna mer än en gång också. Mm. Gillade dem verkligen. Den här, jag är ganska säkert har läst den, men jag minns absolut ingenting om den. Men för mig är det precis tvärtom. Jag läste... Datorernas död var nog den första av dem jag läste. Aha. Sen läste jag hela serien. Men sen är det bara Datorernas död som jag läst om efter det. Okay. Nej, det är ju, bortsett från att den är ganska daterad, så det enda som känns direkt så här, men vad tänkte du nu egentligen, är ju egentligen de bitarna som kommer från de övriga böckerna i serien med det här så kallade intelligenta svarta hålet. Jag tycker det är en plot point som jag verkligen inte känner mig övertygad av överhuvudtaget. Ja, men det är ju liksom i bakgrunden. I den här boken så används hela det motivet mest för att ge någon slags sammanhållning till de människorna som försöker göra uppror mot systemet och starta om mänskligheten på jorden. Precis, det fanns en som insåg att vi har gått fel och han gjorde sin grej på att göra rätta till det. Nu ska vi ha Och sen visste Ellen Renberg är någon sorts ideal, någon som agerade. Och... Det här klottret, alltså, det här måste jag säga att det här klottret som de hittar i tunnelbanan, vart tog Ellen Renberg vägen? Det blev extra signifikant för mig, för att det gick upp för mig, ja, typ i vuxen ålder, men att det här var någonting som folk kände igen. Mm. Alltså, det är faktiskt den saken som gör att jag kommer ihåg att jag måste ha läst den här boken en gång för länge sedan. Mm. Eftersom jag vet att jag gick runt i Värnamo och tittade på diverse klottrade väggar och tänkte, här skulle man skriva, vart tog Ellen Renberg vägen? Ja, just det. Men... Jag ser så att jag aldrig gjorde det. Mm. Du är för snäll för att klottra. Ja, eller något. Men jag kan säga att den här boken har faktiskt präglat mig en del. Trots att jag kanske inte tyckte så mycket om den. Jag kommer ihåg att jag redan som liten tyckte att den var lite... Det kändes lite dum. Mm-hmm. Eller inte lite dum, men det kändes som att den var ganska begränsad och man förstod aldrig riktigt varför man hade en centraldator. Mm-hmm. Liksom. Jag köpte inte världsbygget helt enkelt. Men lätt att inte göra. Men däremot, miljöbeskrivningarna och så här har ju jättemycket påverkat min syn på Stockholm. Vilket är ju intressant att Stockholm, det är inte, miljön inte identifieras som Stockholm förrän väldigt sent i boken. Ja, nej, vi funderade på det. Vi började fundera på om det verkligen är Stockholm. Ja. Det var så osannolikt att det här skulle handla om Stockholm. Och sen så pratar de om Sergels torg och då inser man, ja okej, det är uppenbarligen. Ja, det är Stockholm. Ja. Ja, de nämner inte det vid namn, men det är torget med resterna av en stor glasobelisk. Precis. Ja. Så ja, det är uppenbarligen Stockholm. Och hela den här grejen med tunnelbana, som ju bara i sig kändes väldigt futuristisk för mig. Som, när jag läste den här boken hade jag nog faktiskt aldrig varit i Stockholm. Mm. När jag läste den första gången. Ja, det fanns inte mycket tunnelbanor i Småland. Så jag kände, för mig var det också lite exotiskt. Ja, eller hur? Och den där känslan av att det är någonting sunkigt och nedgånget och lite farligt. Och jag känner fortfarande det där. Ett litet eko av det där varje gång jag kommer ner i T-centralens tunnelbanestation. Jaså, så tänker jag alltid, jag får liksom den där lilla känslan av att det här är den skitiga framtiden. Okej. Okay. Ja, jag känner ju att det här är på något vis en bild av 80-talets dystopiska bild av framtiden. Mm. Och jag tänker ju jättemycket på rollspelet Mutant och dess dystopiska postapokalyptiska framtid när vi läste den här boken. Vilket också är en väldigt, väldigt svensk take på det här med postapokalyps och dystopisk framtid. Eller hur? Jag undrar om Simon Stålenhag har läst Georg Johansson. Det var en bra fråga. Skulle man försöka ta reda på faktiskt. Men jag tror faktiskt att den här serien, den har lästs av rätt många i vår ålder. När de var i en formbar ålder i sin uppväxt. Så jag tror att utan att vara något litterärt mästerverk så har den nog gjort sitt avtryck alltså. Jag har nog... Jag undrar hur många som läste den här boken och blev livrädda för datorer respektive läste den och blev datorrebeller istället. Ja, intressant. Ja, för grejen är ju att hela upplösningen bygger ju på att man förstår datorn. Ja, precis. Ta kontroll över tekniken igen. Mm. Men den bygger också på att man ska förstöra den. Och gå tillbaka till naturen. Så det är en svår spänning där. En balansgången däremellan. Men det finns ett litet försvarstal. Nu ska jag ju säga att vi har läst den reviderade utgåvan från 1999. Så jag känner mig hela tiden lite osäker på hur det egentligen stod i originalet. Jag var till och med tvungen att höra av mig till en kompis och fråga om... den här panelen... Kontrollpanelen i tornet. Ja. Kontrollpanelen i tornet. Den har alltså... En blinkande lysdiod. Precis, den har blå lysdioder som blinkar blå. Och jag tänkte, det här är någonting jag känner igen. Vänta nu, det är en låt. Som jag inte kunde identifiera, men när du fått reda på vad det var och spelade den så tänkte jag, så den. Ja, eller hur? Blinkar blå. Adamsson och Falk. Alltså ett ögonblick så var jag lite förvirrad där och tänkte att boken var äldre än låten. Men så var det ju inte. Så att det är ju så att Jerry Johansson har tänkt på låten. Han tyckte att den låten var så futuristisk antagligen. Så att han ville lägga in den där blinkningen. Inte bara en gång utan två gånger blinkar blå. Mm. Den måste ju ha varit på radio mycket när han höll på att skriva böckerna. Mm. Är det inte någonting lite så här rent? Det är någonting väldigt retrofuturistiskt med 80-talet. Eller är det bara Simon Stålenhag som var med, tycker ni? Eller är det för att, eller är det för att jag började tänka på framtiden när det var 80-tal? Ja, du, det är en bra fråga. Det kan jag inte säga någonting om. Mm, ja, får låta den ligga och mala i bakhuvudet. På sätt och vis stämmer det väl för mig också att jag började tänka på framtiden på 80-talet. Mm. Så. Mm. Jag har ju alltid varit svag för det här med, som jag sa tidigare i det här avsnittet, för kompetens. Mm. Och det som gjorde att jag blev intresserad av att läsa just science fiction. Och det kom ju senare, ska jag säga. När jag läste de här böckerna så var jag inte medveten om science fiction som genre. Att det liksom var en grej överhuvudtaget. Utan det upptäckte jag först senare. Men det som krokade mig på det, det var ju just den här grejen med kompetenta personer som får uppleva saker och kan åstadkomma saker genom att de är smarta och vet någonting och klarar av att hantera sina verktyg. Och agera och förändra världen. Och agera och förändra världen, exakt. Mm. Och det tycker jag verkligen att den här boken ger. Och den känns ju verkligen, den har samma känsla som en del av de ungdomsdystopier som är poppis nu. Mm. Fast den här blommar inte ut lika fullt i den där känslan av att ja, vi måste ta kontroll över vår tillvaro. Men det är ju ett grepp som är väldigt kraftfullt just i ungdomslitteratur när man håller på att växa upp och vill... Ja, precis. Vem är jag? Vart ska ta vägen? Och vad kan jag göra? Vad kan jag göra? Kan jag bli någonting? Mm. Och så ser man sin roll och styr in i den och blir någonting. Mm. Precis. Jo, det är en kraftfull mall och den funkar ju på mig. Eller hur? Nu har vi nått slutet på avsnitt 14 av Gårdagens värld idag igen. En ljudkapsel av Ante och Åka da Vår. I det här avsnittet träffade vi också Pontus Pilgren som samlar på datorer. Den novell som vi inte kunde komma ihåg vad den hette, det är Miljardårsriket av J.G. Ballard. Billennium heter den i original. Det är alltså en novell från 60-talet om en överbefolkad värld där folk tränger ihop sig i allt mindre lägenheter i gamla hus som fylls med nya mellanväggar. Som vanligt kan du hitta det här avsnittet och en massa länkar och liknande plus kommentarsfält på anien.wordpress.com. Det här avsnittet släpps under licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell.